κύριε Κοτρότσι, είμαι Ελληνίδα. Και ως Ελληνίδα μιλώ. Κύριε Κοτρότσι, είμαι Ελληνίδα. Και ως Ελληνίδα μιλώ. Και μπράβο της, είναι η Λατινοπούλου, η οποία δηλώνει στον Κοτρότσο ότι είναι Ελληνίδα και ως τέτοια μιλάει. Δεν μπορεί να μιλάει ως Πακιστανή, δεν μπορεί να μιλάει, εμετό θα κάνει, δεν μπορεί να μιλάει ως κάτι, οτιδήποτε άλλο. Είναι Ελληνίδα και αισθάνεται την ανάγκη να το μοιραστεί μαζί μας και πολύ καλά κάνει. Είμαστε στον απόϊχο της 28ης Οκτωβρίου, οπότε με την Ελληνίδα πάμε παραπέρα. Εγώ κύριε Κοτρότσο είμαι Ελληνίδα και ως Ελληνίδα μιλώ. Η Ελληνοπούλα, είμαι μια Ελληνοπούλα. Και σαν μια σου λιωτοπούλα, αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω. Είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει ποτέ από αυτή την αίθουσα. Χειρότερη τύρανο που είχε περάσει πορεία το κοινοβούλιο. Την πιο κακιά γυναίκα, την πιο απέσια γυναίκα που είχε περάσει ποτέ από το ελληνικό κοινοβούλιο. Άντε βγάλε άκρη με το πιο απέσιο πλάσμα, την πιο ιστερική ύπαρξη. Την πιο κακιά γυναίκα κύριε που έχει έρθει ποτέ μέσω παρακαλώ. Και δεν τράπηκε αυτή η απέσια γυναίκα, αυτή η κακιά γυναίκα. Και άκουγα αυτή την απέσια ιστερική γυναίκα να τους λέει λαθρεμπόρους και δεν τρέπετε. Πόσο απέσιο πλάσμα είναι αυτή η γυναίκα. Για να βγάλει αυτή την κακία που έχει μέσα της, αυτή την ιστερία, ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να έχει καταντήσει έτσι. Σύγχαμα. Το τελευταίο είναι προς τον Μπολάκη. Τα προηγούμενα είναι προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι από την Βουλή, έχουν καταγραφεί στα πρακτικά, αρνήθηκε να σβηστούν από τα πρακτικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης από την προχθεσινή συνεδρίαση, κακιά την έλεγε, δίστροπη την έλεγε, βρωμερή δεν την είπε, αλλά σχεδόν το υπονόησε. Μόνο Ζαβολιάρα δεν την είπε και δεν την έφτισε. Έχουμε φτάσει κάπου εκεί και γενικώς μας είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι καταλάβαμε μάλλον από τα συμφραζόμενα ότι θα πάει στην κόλαση. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, μέχρι τότε κάνει κόλαση τη ζωή των βουλευτών. Ξεκινάει να μιλήσει για 20 λεπτά, το κάνει μία-μία μισή ώρα και διαμαρτύρεται, γιατί τώρα έχει μπει και ένα κόφτη στη Βουλή που θα κλείνουν οι κάμερες, θα γυρίζει αλλού η κάμερα και θα σταματάει και το μικρόφωνο. Προφανώς για τη ζωή Κωνσταντοπούλου έγινε όλο αυτό, γιατί διαμαρτύρονται όλες οι πτέρυγες ότι αυτό που γίνεται εκεί δεν έχει προηγούμενο. Αλλά εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης το προσέγγισε με χριστιανικούς όρους, μίλησε για την κακία. Υπονόησε την αρετή που δεν υπάρχει στη ζωή Κωνσταντοπούλου και γενικώς είχαν μια πολύ έτσι, δημιουργική κόντρα. Είστε γκέμπελίσκος, μιμητής του Γκέμπελς και να κάνετε και μήνυση, να κάνετε και αγωγή, να κάνετε και τούμπες άμα θέλετε. Δηλαδή σε αυτή τη γυναίκα με αυτόν τον ψυχισμό δεν θα τους βάλεις χρονόμετρο όταν και μιλάει 70, 80, 90 λεπτά και περιμένουν οι άλλοι βουλευτές από κάτω και το θεωρεί και χούντα, θα τους βάλεις χρονόμετρο. Απεχθάνομαι και αποκρούω τις πρακτικές του γυμνοσάλιαγκα που ακολουθείτε. Και προσβάλλω και τους γυμνοσάλιαγκες και τα σκουλίκια. Δηλαδή το ότι καθόμαστε και τα συζητάμε τώρα σοβαρά και την αφήνουμε να κάνει bullying σε όλο το κοινοβούλιο είναι αδιανόητο. Σας υπόσχομαι ένα πράγμα. Η πλεύση ελευθερίας όταν θα έρθει στα πράγματα όλα αυτά τα οποία εσείς τώρα φέρνετε θα τα καταργήσει. Και θα σας δίνουμε το λόγο. Ειλικρινά, φαντάζεσαι μια Ελλάδα την κυβερνάξει τον Μπούλου. Θα ήταν ένα τεράστιο γκούλακ, θα βάζει κάγκελα φυλακής γύρω-γύρω, θα ήταν εθνικός αγγελέας και πέρα θα τον έκλεβε φυλακή. Θα κλείνουν τα μικρόφωνα και θα γυρνάει λίγη κάμερα αλλού. Μα τι γελιοποίηση. Μα δεν σοβαρά μιλάει τώρα. Φαντάζεσαι κανείς σοβαρά να κυβερνάει την Ελλάδα και τον Μπούλου. Το πάντο φανταστεί κανείς ούτε σε εφιάλτη. Στον τρόμο με τις λεύκες. Δεν μπορούσα να φανταστεί κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. ακούστε τον Άδωνη να, με αυτό το ύφος, με αυτή την ιστορία που έχει το background της ψυχικής ηρεμίας που έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης, να καταφέρεται με τα ίδια επιχειρήματα κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία την ακούσαμε εδώ να λέει ότι όταν θα έρθει η πλεύση ελευθερίας στα πράγματα θα καταργήσει αυτό που η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει φέρει στη Βουλή, φαντάζομαι και άλλα πολλά. Όλα αυτά στη σφαίρα της λογικής. Πάμε τώρα στο πιο λογικό, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφοφόρους, έχει οπαδούς και τώρα στα δύσκολα, επειδή θα έρθουν χοντρά διλήμματα, βρέθηκε ένας που θα την στηρίξει. Εγώ δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΠΑΣΟ. Τώρα δεν γίνεται. Είμαι ανεξάρτητος. Κάτι πιστεύεις, κάπου ψηφίζεις. Ψηφίζω την πατρίδα μου, τι είναι καλό για την πατρίδα μου. Δηλαδή στις ερχόμενες εκλογές που θα έρθουν, θα ψηφίσω επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία, την ανομία. Θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πραγματιστής. Και η πραγματικότητα ποια είναι αυτή τη στιγμή, πιστεύω, γιατί αγαπάω την πατρίδα μου. Το έχω δείξει, δεν το λέω. Δεν έχει σημασία τι λες, τι πιστεύεις και τι κάνεις. Τα έργα μιλάνε. Ότι αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μία κυβέρνηση. Όποια και να είναι αυτή, δεν με ενδιαφέρει. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα που μιλάμε, καλύτερος του Μητσοτάκη δεν υπάρχει από την αντιπολίτευση. Κόμιξ τους λέω. Μίκι Μάους. Τους άλλους. Και βλέπει σοβαρό τον Μητσοτάκη, ο Αχιλλέας Μπέος. Έδωσε συνέντευξη χθες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Οπότε εδώ μας είπε: πέφτουμε από τα σύννεφα. Και έλεγε για το αριστερό παρελθόν της οικογένειάς του και διάφορα άλλα τέτοια. Θα ψηφίσει τελικά Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπράβο, έβγε. Ταιριάζει. Είναι η αλήθεια, παρά το αριστερό background. Και, είναι και έχει μείνει όμως κάτι από το αριστερό background, γιατί είναι προοδευτικός. Κάποιοι τον έχουν πει ρατσιστή. Έχει κάνει κατά καιρούς δηλώσεις, τις έχουμε ακούσει, σεξιστικές, ομοφοβικές. Όχι, δεν είναι ρατσιστής. Ρωτήθηκε για αυτό το θέμα και έδωσε πολύ σαφή απάντηση. Και θα σου πω για το χρώμα. Δεκάδες ποδοσφαιριστούς έχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και σε μικρή ηλικία. Στις ομάδες λες που ήσουν πρόεδρος. Και στις δουλειές μου στην Αμερική. Σε πίτσες, σε εστιατόρια και αυτά δουλεύανε μαζί μου. Και παίρνανε μεροκάματο. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς, Νίκο, που δεν είστε ρατσιστές. Εγώ έχω πάει και με μαύρη σε μικρή ηλικία. Σεξουαλικά. Αυτό είναι επιχείρημα ότι δεν είναι ρατσιστής ο Αχιλλέας Μπέος. Θα μπορούσε να πει ότι έχω και μαύρο αυτοκίνητο. Εγώ έχω μαύρο αυτοκίνητο, άρα δεν είμαι ρατσιστής. Μου στείλανε ένα σχετικό πριν, τρώει σοκολάτες. Αποδεικνύει ότι δεν έχει θέμα με τον λαό της Βραζιλίας, γιατί είναι πιο σοκολατής αυτός ο λαός. Γενικώς αυτό το επιχείρημα διάλεξε για να μας πείσει είναι ατράνταχτο. Κάποιος που έχει πάει με μαύρη, προφανώς δεν μπορεί να είναι ρατσιστής. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Το συνέχισε όλο αυτό το επιχείρημα, το ατράνταχτο με τη μαύρη. Εγώ έχω πάει και με μαύρη σε μικρή ηλικία. Σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά είναι αηδίες που λένε. Σου μιλάω πριν 50 χρόνια Μάλιστα. τώρα. Για να το τελειώσω. Λέω δηλαδή τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχω πρόβλημα να πω την αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια ήταν Θεός. Βέβαια ήταν Θεός. Δεν ήταν μια απλή έχρωμη. Για να πάω. Αυτά. Είμαι ρατσιστής. Σε ρωτάω μετά από αυτά που εξομολογεί τώρα. Ήτανε Θεός. Εγώ έχω πάει και με μαύρη σε μικρή ηλικία. Ναι, σας πω όμως κάτι, ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο, το σύμπαν, Δεν είμαστε, είναι και οι μαύροι. Είναι και οι μαύροι και οι μαύρες που είναι θεοί. Σύμφωνα με τη ρήμη του λόγου του Μπέου, του Αχιλλέα Μπέου, πριν 50 χρόνια είχε πάει με μια μαύρη που ήταν θεός. Ήλιος καλοκαιρινός, το έχει πει και αυτό, όχι ο Μπέος, έχει τραγουδηθεί. Τα έμπλεξε όλα αυτά. Πάντως είναι ατράνταχτο, εμείς δεν γκρίνουμε, είναι ατράνταχτο το επιχείρημα ότι έχει πάει με μαύρη θεό. Που όλο αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι ρατσιστής. Και όλα αυτά που λέγονται κάποια στιγμή να τελειώσουν, να μπει μια τελεία. Διότι όπως είπε εδώ η συνάδελφος, δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Ακούμε τον ακροατή μας τον Μαρκόνι εδώ και καιρό που μας προειδοποιεί για το Atlas Tade που θα πέρναγε πίσω από τον ήλιο. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Πέρασε πίσω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες τώρα το έχουν μελετήσει και ξαναβγήκε η συνάδελφος το πρωί στο Μέγκα να μας πει τι τελικά έγινε. Κάτι που δεν το περιμένετε με τον Άτλα. πέρασε ο 3 η Άτλας. Όχι, όχι, όχι, θα το πω γιατί αυτό είναι. Εγώ έχω κολλήσει πέρασε ο 3 η Άτλας από τον ήλιο. Όχι, άκου να δεις όμως τι έγινε. Άλλαξε χρώμα, έγινε μπλε. Άλλαξε χρώμα, έγινε μπλε. Και κάνουν οι επιστήμονες απίστευτο. Και επίσης επιτάχυνε πάρα πολύ ταχύτητά του. Άλλαξε χρώμα, έγινε μπλε. Ο Άτλας του Άτλαντος στον Ατλαντά. Κόπηκε το ντα πριν. Λοιπόν, έγινε μπλε. Κρατάμε αυτό διότι πέρασε πίσω από τον ήλιο, άλλαξε χρώμα, είδε τον ήλιο ή κάει και άρπαξε. Ποιος ξέρει. Και έχει γίνει μπλε. Μπορούν να δουν από εδώ πίσω από τον ήλιο οι επιστήμονές μας. Μπράβο στην ανθρωπότητα που είναι τόσο ψηλά, γιατί ακόμη τρώνε κάποια από σκουπίδια. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι ο Ατλαντάς έχει χρώμα μπλε. Πέρασε. Αλλά δεν είναι ο μόνος που έχει μπλε χρώμα. Όλη η Ελλάδα θα γίνει μπλε. Αρχίδια μπλε. Καλοκαίρινα. Σαν δυο στάλες. Αρχίδια ρε, που τα δίληνα τα θυμάμαι και κλαίω. Τι ωραίο μας έδωσε την έμπνευση ο Άτλαντας, ο οποίος έγινε μπλε, και ακούμε αυτό το τραγούδι του Παρίου, το οποίο μας ταξιδεύει διότι δημιουργεί πολύ ωραίες εικόνες. Ποιος, αυτός, 1-0, ταξιδεύει στα μάτια σου. Και ποιος, αυτός, 2-0, ξαγρυπνά στο κορμί σου. Αρχίδια λε, στα μεγάλα ταξίδια σου θα είμαι εγώ, θα είμαι πάντα μαζί σου. Αρχίδια λε, στα μεγάλα ταξίδια σου θα είμαι εγώ, θα είμαι πάντα μαζί σου. Παίξε και μια εικόνα, παίξε εικόνα, παίξε, έτσι, μπράβο. Όχι, παίξαμε τον Μπάριο, θα παίξουμε και κόρνα. Έτσα, μπράβο. Είναι κριτικοί αγρότες οι οποίοι έχουν κλείσει τους δρόμους μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα που ακούσαμε και μας ταξίδεψε σε ωραίες εικόνες. Με μπλε Άτλαντες και διάφορα άλλα που τα παίρνουμε συνήθως. Πήγαμε στην Κρήτη, κλείσαν τον ΒΟΑΚ. Μπορεί να μην έχει φτιαχτεί ακόμα, αλλά τον κλείσαν οι αγρότες εκεί και σε όλη την Ελλάδα σιγά-σιγά. Και πάει ένας, είναι ένας. Συμπολίτης μας στο αυτοκίνητο, ενώ έχει αποκλειστεί καμιά ώρα, δεν διαμαρτύρεται, είναι μαζί με τους κριτικούς και όλο αυτό δημιουργεί μια ωραία εικόνα συναδέλφωσης και αλληλεγγύης. Έλα εδώ. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Έχει φτάσει ο κόμπος στο φταίνι, έχετε δίκιο. Πόση ώρα ταλαιπωρήθηκες, Μία ώρα ταλαιπωρήθηκες. Δεν είχα, όλο το δρόμο κλείστηκε για πάντα να τον κλείσει το δρόμο. Μπράβο, φίλε, δεν μπράβο. Δεν κατάσταση αυτή. Δεν αντέχει ο κόσμος αυτή την κατάσταση. Τι δουλειά κάνετε. Τουρισμό ασχολούμαι, να κλείσουμε. Περίμενε, δώσε. Κλείνει τώρα, πάμε το πόδι. Με τα πόδια βγαίνει ο κόσμος. Μπράβο, έτσι, δίκιο. Δίκιο σας είναι αυτό. Παίξε και μια κόρνα, παίξε. Αυτή την κόρνα είχε εκεί ο κριτικός που οδηγούσε. Έτσι λοιπόν, αντί να διαμαρτυρηθούν πάνε αυτά. Last year που είχαμε οδηγούς ακανακτισμένους, τώρα είναι μαζί. Οι οδηγοί μαζί με τους αγρότες και ήταν και μια ώρα αποκλεισμένος στον δρόμο ένας άλλος αγρότης. Το χόντρνε λίγο στα πάνελ. Εμείς θα διανυκτερεύσουμε εδώ, θα πάει όσο μπορούμε. 5-10 μέρες όσο μπορούμε θα μείνουμε εδώ. Και αυτό ήθελα να σημειώσω κάτι ακόμα. Ναι. Ακούτε, κύριε Πέτρο. Ακούω. Αυτό που γίνεται με τον κύριο Βορύδη δεν ήταν τίποτα. Να το βάλουν στα αυτιά τους αυτοί που μας κυβερνούν. Και από εδώ και πέρα θα είναι συχνά τα φαινόμενα. Τι εννοείται θα είναι συχνά? Οι ανθρώποι είναι αγανακτισμένοι. Όχι, μισό λεπτό. Εννοείται το περιστατικό με τον κύριο Βορύδη, ο οποίος προπυλακίστηκε και δέχτηκε επίθεση. Το περιστατικό επίθεση. Που έγινε. Όχι. Ναι. Επιτρέψτε μου. Εμείς το καταδικάζομαι. Ναι. Εμείς το καταδικάζομαι αυτό το περιστατικό. Ναι, μην λέμε. Αλλά αυτοί μας έχουν φέρει, αυτοί έχουν φέρει τον κόσμο σε αυτό το σημείο. Έγινε ένα συμβάν. Ποιο είναι το συμβάν? Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός. Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, θέλω να πω, ξέρει ότι κάθε δεύτερη μέρα τουλάχιστον ένας καυγάς στο πλοίο θα γίνει. Έχει πάρει τώρα μέρος σε καυγάδες στο πλοίο. Στα χέρια έχει έρθει με τους παρκαδόρους, με όλους. Τι έχει γίνει? Στο πλοίο που έφτανε στα Χανιά, μέσα στο γκαράζ έγινε ένας διαπληκτισμός. Ένας ηλικιωμένος με έναν νεότερο 36-38 χρονών και έπεσαν και κάτι ψηλές, με αποτέλεσμα να πάει στο νοσοκομείο ο ηλικιωμένος. Είναι αυτά που λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ως κοινή θνητή, όσοι έχουμε ταξιδέψει, μπορεί να έχετε δίπλα σας να οδηγούσε η Ντόρα, η ίδια. Εμένα δεν μου έχει τύχει, γιατί εγώ είμαι κοινός θνητός, είναι και αυτή, οπότε θα μπορούσαμε άνετα. Ως κοινή θνητή, εκεί λίγο μπες βγες, λίγο πιο γρήγορα, μαζί με τους παρκαδόρους, αυτό το χάος που γίνεται, που σου δημιουργούν αυτή την υπερένταση οι παρκαδόροι, μπορεί να γίνει μια στραβή όπως και έγινε στα Χανιά. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έκανε ΕΔΕ, Κικίλιας δηλαδή, έκανε ΕΔΕ και ο λιμενάρχης που σε δύο μήνες στα Χανιά βγαίνει στη σύνταξη, προφανώς είναι γνωστός, κουμπάρος, σόι των Μητσοτάκηδων και δεν άρεσε αυτό στην Ντόρα Μπακογιάννη και χτες το πρωί που βγήκε στον Άρη Πορτοσάλτε καταχέριασε με κάποιο τρόπο τον Κικίλια, απάντησε ο Κικίλιας, αυτό είναι το εσωκομματικό θέμα που προέκυψε ενδοκυβερνητικό στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, μιλώντας στην Ντόρα Μπακογιάννη, έβγαλε άλλα. Εδώ την ακούσαμε να λέει ότι η ίδια ως κοινός θνητός οδηγάει μόνη της το αυτοκίνητο, που αν έχει πάει στα Χανιά η Ντόρα Μπακογιάννη, προφανώς θα έχει πάει με 8 λιμουζίνες, με 500 καμπίνες και θα έχει βγει μετά χωρίς να πατήσει το πόδι της. Αλλά παρόλα αυτά η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως κοινός θνητός. Και έβγαλε αυτές τις πολύ ωραίες ατάκες. Έγινε ένα συμβάν. Ποιο είναι το συμβάν? Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, θέλω να πω, ξέρει ότι κάθε δεύτερη μέρα τουλάχιστον ένας καυγάς στο πλοίο θα γίνει. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Γιατί ο μπροστινός που έχει παρκάρει καθυστερεί έξω, λίγο, ναι, καθυστερεί λίγο. Αυτός λοιπόν συνήθως υβρίζεται από όλους τους υπόλοιπους και τα λοιπά. Οι άλλοι κορνάρουν και γίνεται. Γίνεται ο σχετικός χαμός. Μέσα σε αυτά λοιπόν έγινε ένα συμβάν μεταξύ. Πιαστήκανε στα χέρια δηλαδή ένας νεαρός με έναν άνθρωπο μεγαλύτερο που κατεγράφει το συμβάν, τελείωσε η υπόθεση. Τώρα εμείς είμαστε και λίγο θερμόαιμοι τώρα σε αυτό το νομό. Και δια του θαύματος ο λιμενάρχης τίθεται σε διαθεσιμότητα, ξεκινάει ΕΔΕ, λες και έγινε κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί, και βγαίνουν όλα τα Χανιά. Όταν σας λέω όλα τα Χανιά, μιλάμε όλοι οι βουλευτές. Τέσσερις είμαστε στα Χανιά, του κυρίου Πολάκη συμπεριλαμβανομένου. Τέσσερις, τρεις της Νέας Δημοκρατίας και ένας εμείς. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση. Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και λέει για όνομα του Θεού. Δεν αντέξανε όλο αυτό με τον λιμενάρχη και τα λέει αυτά τώρα Μπακογιάννη και αφήνει υπονοούμενα ως κοινός θνητός και κατά του Κικίλια. Ένας άνθρωπος ο οποίος παρεπιπτόντως συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό, γιατί για την παρορμητική απόφαση του Υπουργού να προχωρήσει, χωρίς φαντάζομαι να ξέρει και όλα τα σχετικά στοιχεία. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Δίνει μία μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι φαινόμενα λαζονίας πρέπει να παταχθούν και να το στα Χανιά το έχουμε. και το έχουμε ακέραιο. Δεν τη άρεσε αυτό. Τώρα τι θα πει ΕΔΕ, οι Χανιώτες είναι θερμόμοι. Δεν πρέπει να γίνονται ΕΔΕ, δεν πρέπει να διερευνώνται τα θέματα. Τέλος, εκεί έχουν άλλο νόμο, όπως όλοι γνωρίζουμε, και έχει ενοχληθεί και η οικογένεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βγαίνει ο Κικίλιας να απαντήσει με κάποιο τρόπο στην Τώρα Μπακογιάννη. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρόνθοκοπηθεί μέσα σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε και να έχει τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε για λόγους ανθρωπιάς. Η ανθρωπιά δεν είναι άλοθη για συγκάλυψη. Αδυνατό να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτό, κύριε, είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών. Κάθε δεύτερη λέξη μπηχτή προς την Τώρα Μπακογιάννη είναι όλο αυτό του Κικίλια. Ένα θέμα είναι το πολιτικό. Το προσπερνάμε όμως, διότι η Τώρα Μπακογιάννη δεν στάθηκε μόνο στην περίπτωση του τι συνέβη εκεί και τι συμβαίνει στα γκαράζ των πλοίων, που τα ξέρει, τα έχει φάει με το κουτάλι. Πήγαινε έλα στα Χανιά όλη μέρα, οδηγάει, βρίζεται. Μπορεί να έχει πλακώσει και κανέναν η Τώρα η ίδια, γιατί είναι θερμόημη όλη εκεί στα Χανιά. Το γενίκευσε όλο αυτό και μίλησε για το άδικο. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά. Έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση. Το συμβάν της διενέργειας ΕΔΕ, δηλαδή. Ναι, ναι. Και της άδικης. Δηλαδή, στα Χανιά σήμερα, σε όποιον πας, πηγαίνετε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εσείς που θέλετε να μαζεύετε καταγγελίες. Θα μαζέψετε καταγγελίες και θα σου λένε όλοι, ρε παιδιά, είναι άδικο. Και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς το κάνουμε. Και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς το κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδυνάτων. Το να βγάζει κανείς την ουρά του απ' έξω είναι ίσως το πιο εύκολο και το πιο βολικό. Δεν είναι όμως και το πιο τίμιο. Ρε παιδιά, είναι άδικο. Και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς το κάνουμε. Η Ντόρα Λουξεμβούργκ εδώ λέει αλήθειες, διότι γνωρίζει, είναι άδικο και δεν μπορεί το άδικο. Κόπηκαν κάτι συντάξεις, μειώθηκαν μισθοί, κόπηκαν τα δώρα. Αυτά δεν ήταν άδικα. Άδικο είναι που έγινε η ΕΔΕ στο λιμενάρχη για τον ξυλοδαρμό και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το γενικεύει, διότι ο λαός όταν νιώθει το άδικο ξεσηκώνεται. Πολύ σωστά αυτά από την Τώρα Μπακογιάννη, η κόρη του η σοσιαλίστρια, ακούσαμε και τη Βουγιουκλάκη, κάτι τέτοια έλεγε και εκείνη. Οπότε πακετάρεται όλο αυτό για να ξέρουμε ακριβώς πώς μιλάει ένας κοινός θνητός. Ένας που είναι σαν εμάς και έχει φάει τα νιάτα του στη βιοπάλη πρώτον και στα πλοία περαδόθε, στα γκαράζια των πλοίων με τα παρκαρίσματα και όλα τα υπόλοιπα. Και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς το κάνουμε. Ξεσηκώνεται. Πώς το κάνουμε. Πατριώτη, σωθήκαμε. Σήκω ηλευθεριά. Αυτά λοιπόν μάθαμε με αφορμή όλο αυτό το περιστατικό που συνέβη μέσα στο γκαράζ του πλοίου. Η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει πολεμήσει τη Χούντα, όσο κάνει ένας άλλος, μην τα ξεχνάμε αυτά, έχει κάνει και εξορία, δηλαδή ξύπνησε μέσα της όλο αυτό το επαναστατικό, γιατί ο λαός δεν μπορεί να σηκώσει το άδικο και δεν μπορεί και η Ντόρα Μπακογιάννη να ανεχτεί το άδικο. Οπότε λευτεριά στο λιμενάρχη, όλοι οι άλλοι μέσα με τις πολιτικές τους, με τις αποφάσεις τους και τις ψηφοφορίες που κάνουν στην Βουλή και όπου αλλού. 2-11-10-80-8-80, αν και εσείς είστε κοινοί θνητοί και δεν μπορείτε να σηκώσετε το άδικο, πάρτε τηλέφωνο, μπας και μονιάσετε όλοι μαζί, ανταμώσετε με την Τώρα Μπακογιάννη σε κανένα γκαράζ και κάνετε την έξοδο από τον γκαράζ στο λιμάνι των Χανίων. Δημήτρης Κύρκος επίσης ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός και πρώτες διαφημίσεις.

μην ξαναρθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο.